sunt băiat, băiat și produc adevărat. Și tu să produc adevărat. Dau la toți prietenii mei whisky, vin și chiar femei. Le dau whisky, vin și chiar femei. Fiindcă sunt băiat, băiat și produc adevărat. Și tu să produc adevărat. Dau la toți prietenii mei whisky, vin și chiar femei. Le dau whisky, vin și chiar femei. Din partea lui fratele meu Crețu de la Reșița, a dat 1000 de mărci pentru Bibi și pentru toți prietenii lui. Mulți prieteni mă iubesc, dar și mulți mă dușmănesc. Dar știu că și mulți mă dușmănesc. Când se știe că ai bani, din prietenii îți faci dușmani. Asta numai din cauza la bani. Mulți prieteni mă iubesc, dar și mulți mă dușmănesc. Dar știu că și mulți mă dușmănesc. Când se știe că ai bani, din prietenii îți faci dușmani. Asta numai din cauza la bani. Bani și femei cât am vrut, și bani și femei eu cât am vrut. Femei de-alea adevărate, când le vezi te dai pe spate. Atunci când le vezi te dai pe spate. Prin mâna mea a trecut, bani și femei cât am vrut, și bani și femei eu cât am vrut. Femei de-alea adevărate, când le vezi te dai pe spate. Atunci când le vezi, te dai pe spate.